संसार कागद की पुड़िया, यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े भूल जाना है, बूंद पड़े भूल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कांटों की बाड़ी, यह संसार कांटों की बाड़ी, उलझ पुलझ मर जाना है, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार पागल की पुड़िया, यह संसार पागल की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार झाड़ी और झाखड़ी, यह संसार झाड़ी और झाखड़, आग लगे मर जाना है, आग लगे मर जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागद की पुड़िया, यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश वीराना है। यह संसार कागद की पुड़िया, यह संसार कागद की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, रहना नहीं देश वीराना है।